بلکہ اس مہینے کو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہی سے نسبت دی جاتی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال اس مہینے کی 11 تاریخ کو ہوا اور ایک قول یہ ہے کہ 17 کو ہوا. پوری دنیا میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منائی جاتی ہے اور لوگ ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں. اس کی آواز آ رہی بند کر دو. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا دیگر ہمارے مشائق عظام، انہوں نے پوری زندگی اپنی تمام توانائیاں صرف اس نقطے پر خرچ کی کہ ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے اور پوری دنیا کے مسلمان اللہ تبارک و تعالی سے لو لگا لیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی میں فرما بردار ہو جائیں، دنیاوی مصیبتوں کو جھیل کر آخرت کو کما لیں. اور ایک تصور یہود اور نصارہ میں یہ ہے، بلکہ آپ دیگر مذاہب میں چلے جائیں، سکھوں کے یہاں، ہندوؤں کے یہاں، سادھوؤں کے یہاں، ان کے یہاں جو دینی رہنما ہوتے ہیں، یہ ہماری دینی نہیں، ان کے اپنے دینی، تو وہ دنیا سے بالکل الگ ہو کر ایک طرف ہو کر اور دنیا سے بالکل چھٹکارا بقول ان کے حاصل کر لیتے. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ دنیا میں رہ کر دنیا سے بے رغبتی دکھائی. آدمی اگر دنیا میں نہ رہے تو لوگوں کے لیے رہنمائی کیسے عزیزان گرامی کرے گا؟ لوگ اگر اس سے اجتناب کریں یا وہ لوگوں سے اجتناب کریں تو وہ پیغام مصطفیٰ کیسے پہنچائے گا؟ البتہ فتنوں کا ایک دور آئے گا. وہ دور کیا ہے؟ اس پر علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ شرح صدور بے شرح حال الموت والقبور میں یہ عنوان قائم کیا کہ موت کی دعا مانگنا کیسا ہے. یعنی یہ کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں موت دے دے. اس پر کئی حدیثیں شاہد ہیں کہ حضور نے ایسا کرنے سے منع کیا، اور ایک بعض روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ موت کی دعا مانگنا جائز. یہ بھی بات آپ کے ذہن میں رہے. یہ دونوں باتوں میں تطبیق علماء نے اس طریقے سے قائم کی کہ جن حدیثوں میں یہ فرمایا کہ آدمی دنیا سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے موت کی دعا مانگے تو اس کو ناجائز کہا. کتنی پیاری بات کہی، حدیث سے ترشح ہے. فرماتے ہیں اگر آدمی نیک ہو اور وہ اگر موت کی دعا مانگتا ہے، اس لیے نہیں مانگنی چاہیے کہ اگر وہ نیک ہے تو نیکیوں میں اضافہ ہوگا، ظاہر نیکیاں بڑھیں گی. اگر وہ گناہگار ہے اب موت کی دعا کرے، فرمایا اسے بھی موت کی دعا اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے آگے چل کے اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دے. جیسے میں اور آپ ایسے سینکڑوں لوگوں کو جانتے ہیں جو خالصتاً دنیا دار اور بہت ہی ایسے آدمی جن سے قوم نفرت کرتی تھی ان کے فتنوں سے، مگر آپ نے دیکھا کہ اچانک ان کی زندگی میں انقلاب آیا اور وہ دیندار بن گئے. اگر ان کی عمر اسی وقت ختم ہو جاتی خدا نہ خواستہ، تو اس دنیا سے ظاہر ہے کہ ان کی موت اچھی نہیں ہوتی. یہ دو باتیں، کہ اگر بد ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے، اگر نیک ہے تو نیکیوں میں اضافہ ہوگا. پھر محدثین اس پر کلام کرتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر موت کی دعا کرے تو وہ کب جائے؟ تو فرمایا اس وقت جب کہ اتنے فتنے دنیا میں ہو جائیں. تو اس کی دو قسمیں بیان کی کہ آدمی ان فتنوں سے بچنے کے لیے، لوگوں سے بچنے کے لیے، اب دیکھے کہ بالکل نا امید، تو فرمایا آدمی کا یہ آثار قیامت میں، آدمی کا سب سے بڑا ہتھیار اور سہارا بکری ہوگا، یعنی بکری کو لے جائے اور کہیں دور دراز پہاڑوں پر یا قبرستان میں بیٹھے اور خالی بکری کا دودھ پیے اور گزارا کرے، اللہ اللہ کرے اور دنیا کے فتنوں سے بچے۔ ایک روایت یہ ہے کہ آدمی موت کی دعا اس وقت کرے کہ جب زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہو کہ زمین کے اندر ہو، یعنی جب فتنے اتنے بڑھ جائیں کہ پھر آدمی موت کی دعا کرے کہ زمین کے اوپر رہنے سے زمین کے اندر اس کا رہنا اگر بہتر ہے، تب تو وہ آدمی موت کی دعا کرے اور اس دنیا سے عزیزان گرامی جان چھوڑا لے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اور اداؤں میں یہ بات کہ آپ دنیا میں رہے اور دنیا سے بے رغبتی جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برتی، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے، اللہ ماشاءاللہ وقت ہوگا تو آگے عرض کروں گا، تمام مشائخ اعظام اور اولیاء نے بھی یہی کام کیا، اللہ ماشاءاللہ اسی پر مجھے آج کلام کرنا۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو یہ دعوت دی اور دعوت فکر دی، پہلے فرما بل تو اسے رون الحیات الدنیا، اے ایمان والوں کیا تم سب کچھ اسی دنیا کو سمجھ لیا؟ جنت بھی دنیا ہی کو سمجھ لیا، آخرت بھی دنیا ہی کو سمجھ لیا، اور ساری چیزوں کو تم نے یہی پر گویا سب کچھ سمجھ لیا؟ حالانکہ یہ تو مسلمان کا نہیں کافروں کا نقطہ نظر، اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار اور مشرکین اس بات کے قائل الا ماشاءاللہ کہ ہمیں کسی اور جگہ جواب دینا نہیں، جو کچھ کرنا ہے اس دنیا میں کر لو، جو کھانا ہو اس دنیا میں کھا لو، مظالم ہو تو کر لو، اپنی زندگی بہترین آسائش میں گزارو، اس لیے کہ تمہیں کسی اور جگہ جواب تو دینا ہی نہیں۔ لیکن مسلمان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آدمی پر آپ فطری طور پر اندازہ لگائیے، اگر اسے یہ یقین ہو کہ مجھے کسی دربار میں جا کر جواب دینا ہے، تو آدمی کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زمین پر دنیا میں خاندان میں عدل قائم کرے گا، کسی سے نا انصافی نہیں کرے، کسی کا دل نہیں دکھائے گا، وہ حرام نہیں کھائے گا، کسی سے کوئی معاملات نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کا یہ ایمان ہے کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے جواب دینا۔ اور اسی لیے فرمایا گیا کہ جتنے لوگ ہیں میں نے سب کے لیے ایک ایک جنت کا انتظام کیا۔ سورہ رحمان میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا ولی من خاف مقام ربی جنتان، مگر جو کل قیامت میں میرے دربار میں کھڑے ہونے سے ڈر جائے، فرما میں نے اس کے لیے دو جنتوں کا اہتمام اور انتظام کیا۔ تو مسلمان کا نظریہ یہ ہے سب کچھ یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں اسے جواب دینا، اس لیے فرمایا والآخرت خیر وابقا، دنیا سب کچھ نہیں بلکہ ہمیشہ رہنے والا گھر جو ہے وہ آخرت کا ہے، سبحان اللہ۔ اور فرمایا یہی بات ہم نے صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو جو کتابیں اور جو صحف عطا فرمائے تھے، یہ بات ہم تمہیں سے بیان نہیں کر رہے، یہ بات ہم نے پچھلی امتوں سے بھی بیان کی اور ان کی امتوں کو بھی ہم نے اس پر تنبیہ کی کہ وہ سب کچھ دنیا کو نہ سمجھیں بلکہ آخرت کو تصور کریں۔ اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کو کتنا اپنایا اور کیا تعلیمات دی، یہ عنوان بہت بڑا، اگر موقع ہوا تو انشاءاللہ اس کی تکمیل میں ہم بعد میں بھی کچھ باتیں عرض کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو ہے ارشاد اور ایک عمل، حضور نے جیسا ارشاد فرمایا اسی طریقے سے عزیزان گرامی عمل کیا۔ معیار یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، یہ تو ہم لوگوں کے لیے بات بیان کی گئی، اے ایمان والوں تم واعظ اور تقریر میں یا نصیحت میں وہ لوگوں سے کیوں بات کرتے ہو جو تم نہیں کرتے؟ ظاہر ہے کہ آدمی کو خود کرنا چاہیے اور اس کے بعد لوگوں کو تلقین کرنی چاہیے، اور یہ وہ مقام ہے کہ سب سے بلند مقام پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پائز ہیں کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا اس پر عمل نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر، صرف چند نکات عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے سادے بستر پر سوتے، اس زمانے میں جب جانور ذبح ہوتا تو جانور ذبح کرنے کے بعد جو کھال حاصل کی جاتی اس کو لوگ اپنے دیسی طریقے سے گھر ہی میں دبا رکھ کر دیا کرتے، یعنی خواتین بھی اپنے گھر میں کھالوں کو دباغت کر لیتی، اور اس کو دباغت کرنے کے بعد اس سے مشکیزہ بنتا، کچھ کھانے پینے کے برتن بھی اسے بنائے دیے جاتے روٹی وغیرہ رکھنے کے لیے، اور اسی طریقے سے کچھ پیالہ نما چیزیں بھی چمڑے کے بنا دیا کرتے، اور ایک مصرف اس کا یہ ہوتا کہ بچھونے کے لیے استعمال ہوتا۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کبھی چمڑے کے بچھونے پر سوتے۔ آپ یاد کیجئے کیوں مضمون پھیلتا جاتا، ایک صاحبہ جو تھی وہ گرمی کا موسم تھا اور نبی کریم علیہ السلام کھال پر سو رہے، کھال پر سو رہے، تو آپ جانتے ہیں کہ کھال یا جیسے آج کل کے زمانے کا پلاسٹک وغیرہ، اس پہ کوئی براہ راست ہو جائے تو یہ چیز جو ہے وہ جذب نہیں کرتی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پسینے سے شرابور تھے اور پسینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بہرا۔ آن کر اس خاتون نے کہا، حضور میری بچی کی شادی ہے اور میں اس میں خوشبو کیا استعمال کروں؟ حضور علیہ السلام نے اللہ اکبر، وہی جو سادہ بچھونا تھا چمڑے، اس پر جو پسینہ بہرا، اس پسینے کو نچوڑ کر اس کو عطا کر دیا۔ اللہ اکبر، وہ جب اس بچی کو لگایا گیا، ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو کا عالم یہ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں، جب ہم گلیوں میں حضور کو تلاش کرتے، ہم کسی سے پتہ نہیں پوچھتے کہ پیارے مصطفیٰ کون سی گلی سے گئے، ہمیں پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جب ہم گلیوں میں گزرتے تو جس گلی سے حضور گزرتے وہ گلی آپ کی خوشبو سے معطر ہو جاتی، ہم سمجھ جاتے کہ حضور ادھر ہی سے گئے ہوں۔ اللہ اکبر، غرض یہ کہ آپ نے اپنا جو نکلتا تھا پسینہ عطا کر دیا۔ دلہن کو لگایا گیا، دلہن میں ہمیشہ اس میں خوشبو رہی، بلکہ آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا، علامہ نور بخت توکلی رحمت اللہ علیہ، اہل سنت جماعت کے بہت بڑے عالم پروفیسر لاہور کے گزرے، حضور علیہ السلام کی سیرت پر انہوں نے بڑی عمدہ کتاب لکھی، اور یعنی یہ کہ کئی جلدوں میں نہیں، ایک ہی جلد میں ہے، کبھی موقع ملے اسے ضرور پڑھیے گا۔ علامہ نور بخت توکلی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق یہ، جسے حضور نے پسینہ عطا فرمایا اس کی اولاد کا سلسلہ چل نکلا، اور اس کی اولاد جا کر کے ترک میں بس گئی، تو کہتے ہیں اس کی اولاد میں ابھی تک وہ خوشبو پائی تھی۔ اسے علامہ نور بخت توکلی رحمت اللہ علیہ نے سیرت رسول عربی میں نقل کیا، بات کہیں اور رخ اختیار نہ کر جائے، اس طریقے سے سادے بستر پر لیٹ کر جب حضور کا پسینہ لوگ حاصل کر لیا کر، آپ جانتے ہیں کہ کھال پر اگر آدمی لیٹے تو وہ جو نرم اور نازک بستر کا تصور ہے وہ ختم ہو کر رہ جاتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضور نے دنیا کو کتنا حقیر جانا۔ ایک مرتبے کا واقعہ کہ حضور ایک سادی چٹائی پر سو گئے، ہماری یہاں آپ نے دیکھا عموماً آج کل تو بڑی نرم اور نازک چٹائیاں نکل گئیں، ان چٹائیوں سے پہلے ایسی دبیس قسم کی چٹائیاں ہوتی کہ آدمی جب اس پر نماز پڑھتا یا جب بیٹھتا تو سجدہ کرتا تو چٹائی کا نشان پڑ جایا کرتا، اس طرح اب تحیات میں بیٹھے تو پیر میں نشان پڑ جایا کرتا۔ حضور علیہ السلام ایک ایسی سادی چٹائی پر جلوہ افروز، صحابہ کرام علیہم رضوان جب آئے، حضور علیہ السلام ان سے گفت و شنید کے بعد جب بیٹھ، تو بیٹھنے کے بعد صحابہ نے دیکھا کہ حضور کے شان اقدس پر چٹائیوں کے نشان ابھر گئے، جیسے نشان بن جاتے۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا انہیں اذیت ہوئی، انہیں اس بات پر افسوس ہوا کہ حضور تو بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ، نبیوں کے امام ہیں، اللہ کے حبیب، مقام مصطفیٰ تو یہ۔ کسی نے عرض کی کہ حضور اگر ہم آپ کے لیے، آپ دیکھیے دنیاوی بادشاہوں کو کیسے نرم اور نازک بستروں پر سوتے، اگر ہم آپ کے لیے ایسا بستر مہیا کر دیں کہ چٹائی سے آپ کے کندھے پر نشانات ابھر گئے، ایسا نرم و نازک اگر بستر ہم آپ کے لیے مہیا کر دیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا چلو لے آؤ، آپس میں چندہ کر لو، یا آپس میں تم نے کوئی ایسا مخیر ہو تو میرے لیے ایسا نرم و نازک بستر فراہم کر دے، حضور نے اسے پسند نہیں فرمایا، بلکہ اسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عزیزان گرامی پسند فرمایا۔ اور یہ بات نہیں کہ وہ چٹائی پر اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ یہ دنیا ان کے اختیار میں نہیں، تو ایک سری حدیث نے ارشاد فرمایا، اے جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان، گویا یہ مت سمجھنا کہ میں یہ سادگی کو اپناتا ہوں تو میں کوئی لاچار ہوں، یا میں کوئی فقیر آدمی ہوں، مگر یہ نہ سمجھنا کہ میں سادی روٹی کھاتا ہوں تو مجھے کچھ میسر نہیں، میرے رب کے یہاں میرا مقام یہ ہے کہ قسم خدا کی میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے، میں آگے چلوں اور میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں کہ لوگوں کو سونا لٹاتا ہوا جاؤں اور دنیا اور متاع دنیا سونے کی دولت کو بیچ کر کے حاصل کر لوں، مگر سنو میں نے جانتے ہو کس کو اختیار کیا، میں نے اسے اختیار کیا کہ ایک دن کھاؤں اور دوسرے دن کا پھر اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگوں، میں نے اسے پسند کیا، ورنہ یہ نہ سمجھنا کہ میں کوئی فقیر ہوں یا میں کوئی لاچار ہوں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاملہ اس لیے تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے بادشاہت کو عزیزان گرامی پسند نہیں کیا، بلکہ اسی زندگی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند کیا، تو دیکھیے اونے بچھانے اور بستر کے معاملے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا عالم، کھانے پینے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ پوری زندگی جو وقت ام المومنین نے اپنے یہاں حضور علیہ السلام کو پایا، وہ فرماتی ہیں جو کی روٹی حضور استعمال فرماتے اور اس میں دو باتیں ہوتی، جو کی روٹی تناول فرماتے اور آٹے کو چھاننے سے منع کیا کرتے، آج جانتے ہم تو گیہوں کا آٹا چھانتے، فرمایا کہ جو کے آٹے کو چھاننے سے منع کیا کرتے، فرماتی ہیں کہ میں تم سے سچ کہتی ہوں کہ جتنے ایام جتنے برس مجھے حضور کی خدمت میں ملے، قسم خدا کی میں نے اس جو کی روٹی کو کبھی پیٹ بھر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، اس روٹی کو کبھی نہیں کھا، آج جو کا نام میں نے آپ نے سنا ہوگا دیکھا نہیں ہوگا، عزیزان گرامی جو کی روٹی جو آج ہم نرم و نازک کھانوں کے عادی ہو گئے، بہترین باسمتی چاول کے عادی ہو گئے، شاندار آٹے اور میدے کے جناب ہم عادی ہو گئے، نرم و نازک ہوتا ہے آٹا لیکن اسے بھی ہم چھانتے، آج کل کے میرے آپ جیسے آدمی کو کوئی جو کی روٹی کھلا دے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس کے گلے میں خراش پڑ جائے، گلے میں خراش پڑ جائے، وہ اتنا چپ کر کے گلے، اور فرماتے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی پیٹ بھر کے استعمال نہیں کیا، وجہ صرف یہ ہے کہ حضور نے اس پر عمل کیا، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، یہ پیغام دینا تھا کہ مسلمانوں سب کچھ دنیا ہی کو مت سمجھ لو، بلکہ آخرت کا گھر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی مذمت میں کئی چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے، اس کا تو نام ہی دنیا، اگر آپ اس کے نام پر غور کر لیں، دیکھیے یہ دنیا اگر ادنا سے بنا تو ادنا میں ہم اردو میں عام طور پہ بولتے ہیں نہیں کہ یہ چیز اعلیٰ ہے اور یہ چیز ادنا ہے، یعنی اس کا نام ہی یہ عالم اور یہ دنیا کا گھٹیا ہے، کم تر ہے، اسی لیے اس کا نام دنیا ہے، ایک دنیا کا مطلب ہوتا ہے قریب، جیسے قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، توجہ کیجئے، فکان قاب قوسین او ادنا، معراج شریف میں اللہ تعالی حضور سے اتنا قریب ہوا اتنا قریب ہوا، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی قریب اس سے بھی قریب، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، جب اس قدر قریب ہوا اللہ تعالیٰ، پھر حضور علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہی فرمائی، جو چاہا وہی فرمائی، اللہ اکبر، دیکھیے یہاں کیا فرمایا، فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب ہوئے اس کو پھر دنیا کیوں کہا گیا، اللہ اللہ، فرماتے اس کو دنیا اسی لیے کہا گیا کہ ادنا اور دنیا کے معنی، ایک تو دنیا کے معنی گھٹیا، ایک دنیا کے معنی قریب کے ہیں، اس کو قریب اس لیے کہا گیا کہ یہ تباہی کے بالکل قریب ہے، یعنی اس کے تباہ ہونے میں کوئی لاکھوں کروڑوں برس نہیں ہے، اس کو دنیا اس لیے کہا گیا کہ یہ تباہی کے بالکل عزیزان گرامی قریب ہے، اللہ اکبر، ایک اس دنیا میں رہ کر آدمی زندگی کیسی بسر کرے، کس طریقے سے بسر کرے، جیسے آدمی کسی شخصیت کسی اتھارٹی کے گویا اس میں ہے کنٹرول میں، جب وہ کہے اٹھو تب تمہیں اٹھنا ہوگا، جب وہ کہے کھاؤ تب تمہیں کھانا ہوگا، جب وہ کہے سو تب تمہیں سونا ہوگا، اپنی پوری زندگی کو اس سے اس طریقے سے ہم اہنگ کر دینا کہ ہر کام اس کے حکم کے مطابق کرنا ہوگا، اس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دی، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب دنیا سجن المومن، فرما کے دنیا مومن کے لیے ایک جیل خانہ، ایک جیل خانہ بلا تشریح، خدا نہ خواستہ آپ کسی دفعے جیل میں چلے گئے، دین کے لیے جائیے تب تو بہت اچھا، یہ تو یوسف علیہ السلام کی سنت اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی سنت ہے جیل میں جانا، کوئی بری بات نہیں، مگر کسی اور کام کے لیے مت جائیے گا جیل، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے، دین کے کام میں اگر جیل ہو جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جیل کر، صحابہ کرام علیہ رضوان بڑے بڑے ظالم بادشاہوں کے جیل خانوں میں رہے، حضرت یوسف علیہ السلام ایک عرصے تک جیل میں رہے، ان کی سنت ادا کرنے دین کے کام میں جائیے تو بہت بڑی آدمی کی عزیزان گرامی خوش قسمتی ہے۔ دیکھا آپ نے جیل کا نظام، کیا آپ اگر جیل چلے گئے صبح آپ ہیں، برا مت مانیے، کتنے ٹھاٹ سے ہم سوتے ہیں، اللہ اللہ، ہمارے یہاں تو بیپاری بہت سارے ہمارے خاص مہربان، وہ تو دوپہر کا کھانا کھا کے آتے ہیں، دیکھا 12-1 بجے سے پہلے ہمارے یہاں بازار نہیں کھلتا، اس لیے کہ ہم آزاد جب چاہیں سوئیں، جب چاہیں اٹھیں، 3 بجے تک ہوٹلے پر بیٹھے رہیں، بیوی بچے انتظار میں، اس لیے کہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ جب چاہیں ہم جناب گھر جائیں، جب چاہیں ہم سے کون پوچھ سکتا، کوئی نہیں پوچھ سکتا، جب تک کہ چبوترا کانفرنس نہ ہو جائے، بقول نیمنی کے اوٹلا کانفرنس جب تک نہیں ہو جائے، اس وقت تک ہمیں نیند نہیں آتی، ہم اپنے مرضی کے مالک، لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ جیل گئے، گھنٹی بجتے ہی آپ کو اٹھنا ہوگا، آپ کہیں گے جناب بھوک لگ رہی ہے کھانا، جو خبردار کھانے کا ٹائم متعین ہے جب کھانا دیا جائے، ارے صاحب نیند آ رہی ہے، خبردار جب تک نیند کا وقت جیلر کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا آپ نے، یعنی آپ کو اپنی ساری مرضی جیلر کی مرضی کے مطابق ڈھالنی ہوگی، ورنہ اس میں تادیب ہوتی، اس میں سزائیں دی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو فرما الدنیا سجن المومن، میرے غلاموں تم دنیا میں رہنے کے بعد آزاد نہیں ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے وقت کے مطابق اٹھنا، اس کے احکام کی پابندی کرنی، اس کے احکام کے مطابق سونا، ارکام میں تم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہو بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مالک ہو، جیسے کسی کے غلامی میں تم زندگی بسر کر رہے ہو۔ اسی لیے فرمایا گویا دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے جیل خانہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، جنہوں نے طریقت تصوف اور صوفیت میں بہت بڑا مقام پایا، حضرت داؤ تائی رحمت اللہ تعالی، حضرت داؤ تائی کا جب انتقال ہوا تو حالت سجدہ میں ان کا انتقال ہوا، دوسرے دن کسی کے خواب میں جب آئے تو ان کے ماننے والوں نے کہا کہیے حضور دنیا سے جانے کے بعد کیا گزری، بھاگے چلے جانا، کہا حضور ذرا ٹھہریے تو صحیح، خواب کا عالم، وہ مشکل سے ٹھہرے، انہوں نے کہا آپ اس قدر کیوں بھاگ رہے ہیں، فرمایا بڑی مشکلوں سے جیل سے آزادی ملی ہے تو میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں گرفتار کر لیا جاؤں دوبارہ۔ اللہ اکبر، اللہ کے نیک بندے تو اسے جیل خانہ تصور کریں، اور دنیا دار اسی کو جنت تصور کر رہے ہیں، اللہ اکبر، دنیا دار سب اسی دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام فرماتے، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدنیا ملعونۃ وطالبها خلاف، اے میرے غلام سنو، یہ دنیا تو مردار جانور ہے اور اس کو طلب کرنے والوں کی مثال کتوں کی ہے، یہ جانور جتنے مردار کھانے والے، آپ جانتے ان میں حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی، جہاں مردار جانور مل جائے وہ اسی پر اپنا ہاتھ صاف کرنے لگ جاتے، لیکن خبردار سنو کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہیں تو حرام اور حلال کی تمیز کرنی، دنیا پر اس طریقے سے مت پڑ جاؤ کہ جیسے گد اور چیل اور کبے اور کتے مردار جانور پر پڑتے۔ اللہ اکبر، کس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عزیزان گرامی مذمت فرمائی اس دنیا، اور یہی تعلیم بزرگان دین دیتے رہے ہمیشہ۔ درود شریف علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد معوض الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بلند آواز سے پڑھا کریں درود شریف، بلند آواز سے پڑھیے، اس میں کوئی تکمن اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے عزیزان گرامی حدیث کی زبان میں تو آپ نے سمجھ لیا، اب آئیے ہمارے صوفیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے۔ وہ کتنی پیاری مثال سے سمجھاتے ہیں کہ آدمی کے بعد ذہن میں آ جائے اور دل پر اور دماغ پر اس کے کارگر ہو جائے، وہ بڑے عجیب انداز میں سمجھاتے ہیں علماء اور صوفیہ اس کو، اس طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو جب اذان ہو، اقامت ہو، ظاہر ہے یہ جماعت کے لیے ہوتی، ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ اذان اور اقامت ہو اور جماعت نہ ہو، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اچھا جب جماعت ہو خصوصاً مسجد میں، اگر بغیر اذان کے جماعت ہو جائے، بغیر اقامت کے جمع ہو جائے، تو علماء نے اس کو سخت مکروہ لکھا اور یہ سنت کے خلاف بھی ہے، ذہن میں اس کو رکھیے۔ اذان اور اقامت جب ہوتی ہے، جب جماعت کھڑی ہوتی، اور جب جماعت کھڑی ہو تو اذان اور اقامت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیے صوفیہ اس پر کلام کرتے ہیں کہ ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں اذان اور اقامت ہے مگر جماعت نہیں، دوسرا مقام یہ ہے کہ جہاں جماعت ہے اذان اور اقامت نہیں۔ آپ مجھے بتائیے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں اہل سنت و جماعت کے یہاں دہنے کان میں اذان کہی جاتی، بائیں کان میں اقامت کہی جاتی، ایک مرتبے کہنے سے بھی سنت ادا ہو گئی، بلکہ فقہ نے بہتر لکھا کہ سات مرتبے کہا جائے، یہ بھی لکھا تاکہ اور برکت ہو جائے۔ اذان جہاں نماز کے بلانے کا ایک طریقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی ہے تو بچے کے کان میں اذان کہی جاتی۔ اور کئی مواقع علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی کو آپ پڑھیے تو انہوں نے اذان کے کئی مواقع نقل کیے۔ مثلا آج کل آپ نے دیکھا کہ سنیوں میں یہ ہمیشہ سے رواج چلا آ رہا، یہ ابھی کی بات نہیں، علامہ ابن عابدین 200 برس پہلے کے تھے، انہوں نے مسئلے کو لکھ دیا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب میت کو دفن کیا جائے، میت کو قبر میں رکھنے کے بعد بھی اذان کہی جاتی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بڑی عجیب بات، آپ قبرستان میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، ارے کیا مردوں کو پکار رہے ہو نماز کے لیے؟ کیا مردوں سے کہہ رہے ہو کہ جماعت کھڑی ہو گئی؟ اللہ اکبر۔ علامہ شامی لکھتے ہیں کہ اذان نماز کے وقت کہی جاتی، اذان نماز کے لیے، لیکن اس کے کئی مواقع۔ طاعون ایک مرض ہے، آپ نے سنا ہوگا، ابھی قبل چند سال قبل ہندوستان میں آیا، پوری پوری بستیاں عزیزان گرامی اجاڑ ہو جاتی۔ کسی قسم کی کوئی بیماری آ جائے جس میں ہزاروں سینکڑوں لوگ مر رہے، تو اذان کہی جائے، اذان کی برکت سے وہ بیماری ٹل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کفار مشرکین کے اوپر فتح حاصل کرنے کے لیے بھی اذان اقامت کہی جائے، اذان اور اقامت میں اللہ کے ذکر سے کافروں کا سینہ دہل جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اس میں وہ قید، وہ سرور کہ کفار اور مشرکین پر ایک غیبی غلبہ مسلمانوں کا ہو جاتا۔ اسی طرح آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، تب بھی اللہ کا ذکر کرو اذان، تاکہ آندھی اور طوفان جو ہے وہ عزیزان گرامی ٹہل جا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نہایت غم زدہ، نہایت پریشان حضور کی خدمت میں آیا، حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم اس کے کان میں اذان کہہ دو، یعنی کسی آدمی کا انتقال ہو جائے اور آدمی کو صبر نہ ہو رہا، کوئی نقصان ہو جائے، آدمی پریشان ہو، کوئی آفت آ جائے، اس کے کان میں بھی اذان کہو کہ اذان اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اذان کی برکت سے اس کو یا وہ صبر کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، وہ غم جو ہے وہ چھیل لے۔ یہاں تک کہ فرما کوئی اونٹ کٹنا ہو جائے، گھوڑا لوگوں کو کاٹنے لگ جا، جگہ جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھوڑے کے یا جناب اونٹ کے منہ پر ایک رسی کا ایک جال ڈال دیا جاتا، اس کی وجہ یہ کہ کبھی کبھی یہ کاٹنے لگ جاتا۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اونٹ کا کاٹنا وہ سر پکڑتا ہے آدمی کا، تو وہ جال ہونے کی وجہ سے منہ نہیں کھلتا۔ اگر جانور کٹنا ہو جائے تو اس کے کان میں بھی عزیزان گرامی اذان کہی جائے۔ علامہ شامی نے لکھا اور میت کو قبر میں اتارتے وقت بھی اذان کہی جائے۔ کہ فرشتوں کا سوال اور جواب اس پر آسان ہو جائے گا. اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے خاص اس عنوان پر ایک رسالہ لکھا، دلائل آپ وہاں نقل کیجئے، میں نے تو ضمناً یہ بات عزیزان گرامی کر دی. تو بچے کے کان میں اذان کہے دہنے اور الٹے بائیں کان میں اقامت کہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہاں اذان بھی اقامت بھی مگر جماعت نہیں ہوئی. اچھا اب آئیے نماز جنازہ آئی، مثلا آپ کا کوئی ظہر عصر یا کوئی نماز کا وقت نہ تھا، اچانک کوئی 12 یا 1 بجے کے قریب جنازہ آ گیا، تو کیا اذان دیں گے؟ نہیں دیں گے اذان، بلکہ بغیر اذان کے نماز کھڑی ہوگی، بلکہ اقامت بھی نہیں کہی جائے اور اذان اقامت کے بغیر جماعت کھڑی ہوگی. دیکھیے صوفیہ فرماتے ہیں، دیکھو اذان ہے اقامت ہے مگر جماعت نہیں، اور اب نماز جنازہ میں جماعت ہے مگر اذان اقامت نہیں. صوفیہ فرماتے میرے عزیز، آدمی کے دنیا میں رہنے کا صرف اتنا وقفہ ہے جیسے اذان ہوئی اقامت ہوئی اور بیچ میں کتنا وقت ہے جماعت کھڑے ہونے کا، وہ اتنا وقت ہے تیرے دنیا میں رہنے کا. اب یہ اتنے وقت کے لیے آدمی زندگی گزار رہا، اور غور کیجئے کہ اتنے سے وقت کے لیے آدمی اپنا دین بدل رہا، اپنا مذہب بدل رہا، چند ٹکوں پر بکرا، جھوٹی قسمیں کھا رہا، جھوٹا قرآن اٹھا رہا، لوگوں کے دلوں کو دکھا رہا، لوگوں کو تڑپا رہا، حرام کھا رہا، لوگوں کو دھوکہ دے رہا، اور قتل و غارت کر رہا، کسی کا دل دکھا رہا، خاندان میں نفرتیں پھیلا رہا، جانے کیا کیا کرتا. اب آدمی دیکھ لے کہ وہ اتنا ہے آدمی کے دنیا میں رہنے کا پیریڈ. اور یہ بھی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یقین کیجیے بڑے بڑے حساب داں اگر بیٹھ جائیں تو دنیا کے اس وقفے کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، تخمینہ نہیں لگا سکتے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک حدیث میں میں نے پڑھا، سبحان اللہ، فرما جب لوگ جنتی جنت میں چلے جائیں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں، ان کو ایک مینڈا دکھایا جائے، ایک دمبا یا ایک مینڈا لایا جائے گا، بتایا جائے گا بتاؤ اس کو جانتے ہو؟ بالکل بالکل ہم جانتے ہیں. وہ کیسے جانیں گے؟ وہ موت کو لایا جائے گا، موت کو اس بھیس میں لایا جائے گا. کہا سب جانتے ہیں، اس لیے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جو بغیر مرے اس دنیا سے جائے، مرنا تو ہے اسے، پہچان جائیں گے یہ ہماری موت، یہ ہماری موت. جنتی جہنمی دونوں کو دکھا کر اس بھیڑ کو پکڑ کر اور اس کو ذبح کر دیا جائے. ذبح کرنے کے بعد کہا جائے گا لو اہل جنت او اہل جہنم، آج تمہاری موت کو بھی موت آ گئی، لہذا جو جنت میں ہیں ہمیشہ جنت میں رہیں، جو جہنم میں ہیں ہمیشہ جہنم میں رہیں. اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچائے، پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں جنت عطا کرے. اب مجھے بتائیے کہ جنت کا کون تخمینہ لگائے گا کہ کتنے برس کا؟ اللہ اکبر، وہ تو ابداً ابدا ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنے والے ہیں. اب اس کا تخمینہ کیا کوئی حساب دان دنیا سے لگا سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دنیا سے اس کا تخمینہ لگایا ہی نہیں جا سکتا. یہ اگرچہ مضمون بہت تشنا، ابھی اس میں ہمیں شاید بہت کچھ کہنا پڑے گا، لیکن میں اتنی بات آپ کے ذہن میں ضرور بٹھا دوں کہ میں نے جو دنیا کی مذمت میں یہ باتیں کہی تو آپ تقریر سن کر متاثر ہو گئے، بھائی بہت اچھی تقریر جمعے میں ہوئی. لہذا جو بچے پڑھنے والے ہیں انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی، جو امتحان دینے والے ہیں انہوں نے امتحان دینا چھوڑ دیا، کل سے بازار بند ہو گیا، جن کے مکان بن رہے تھے انہوں نے جناب کام رکوا دیا، سب کہنے لگے کہ مولانا کہہ رہے تھے کہ آخرت کو بس کمایا جائے، چھوڑ دو سب دنیا داری. اللہ اللہ، مولانا روم علی رحمت قیوم بڑے حکیم تھے، چٹکیوں میں ساری باتوں کو سمجھا دیا کرتے. مولانا روم فرماتے میرے عزیز، یہ مطلب دنیا کا نہیں ہے، سن دنیا کا مطلب کیا ہے. کہتے ہیں چیز تو دنیا اب خدا غافل بدن، میرے عزیز دنیا نام ہے خدا سے غفلت کا، دنیا نام ہے اللہ سے غافل ہونے کا، دنیا نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے غفلت کا. اگر تیری دکان تجھے اللہ کے یاد سے غافل کرے سمجھ لے کہ یہ دنیا، اگر تیرا مال خدا کی یاد سے تجھے غافل کر دے سمجھ لے کہ یہ دنیا، تیرے بچے اگر خدا کی یاد سے غافل کر دیں سمجھ لے کہ یہ دنیا، تیری تجارت اگر خدا کے یاد سے غافل کر دے سمجھ لے کہ یہ دنیا، لیکن یہ ساری آسائش تو برت رہا ہے مگر دیندار ہے اللہ کا ماننے والا، پیارے مصطفیٰ کا چاہنے والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مطیع اور فرما بردار ہے, تو یاد رکھ تو دنیا دار نہیں ہے بلکہ تو بڑا عقل مند ہے کہ تو نے دنیا کے ذریعے سے آخرت کو کما لیا. آخرت کو کمانے کا ذریعہ عزیزان گرام یہی دنیا تو ہے. تو وہ دانا آدمی نکلا, وہ بڑا عقل مند آدمی نکلا کہ جس نے دنیا کے ذریعے سے عزیزان گرامی آخرت کو کما لیا. اس لیے فرما تم سب کچھ دنیا کو مت سمجھو, والآخرت خیر وابقا, آخرت جو ہے یہ ہمیشہ رہنے والا گھر ہے. یہی سرکار غوث اعظم کی تعلیم, یہی خواجہ غریب نواز کی تعلیم, یہی سرکار نقشبند سرکار سہر بھر حضرت داتا گنجبش کو پڑھیے, ان کی یہی تعلیم تھی کہ دیکھو یہ دنیا پر فریب ہے, ہرگز اس کے دھوکے میں مت آنا کسی حال میں ہو. کیا ابن کثیر نے ایک موقع پہ کیا پیاری حدیث نقل کر دی, اللہ اللہ, اس کو دل میں بسا لیے تو ایمان تازہ ہو جائے گا اور آخرت کو سنوارنے کا موقع مل جائے گا. ابن کثیر نے حدیث نقل, وہ تو صرف ناقل, حدیث تو کسی اور کتاب میں, حضور نے ارشاد فرمایا مومن کے لیے تو بھلائی ہی بھلائی, عیش میں ہو تب بھی بھلائی, پریشانی میں ہو تب بھی بھلائی. حضور پریشانی میں اور عیش میں دونوں میں بھلائی کیسے ہے؟ یعنی جب آدمی عیش میں ہوتا تو بھلائی کیسے ہوگی, اور آدمی اگر پریشان ہے تو یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی کہ پریشانی میں جب صبر کرتا ہے تو بھلائی. جب پوچھا گیا تو حضور نے کیا پیارا جملہ ارشاد فرما دیا, ہمیشہ اس پر گامزن ہو جاؤ. فرمایا کہ آدمی پر پریشانی اور مصیبت آئے تو وہ صبر کرتا ہے تو بھی اجر پاتا, اور آدمی خوشحال ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتا تب بھی اجر پاتا. بس معلوم یہ ہوا کہ چیز تو دنیا از خدا غافل بدن, اصل میں خدا سے غفلت کا نام دنیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں رہ کر آخرت کے کمانے کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ.